उन्नीसवां सर्ग, अज्ञान, क्षुधा, पिपासा, रोग, अशौच और चपलता से दूषित जानवरों की सी अवस्था वाली बाल्यावस्था की निंदा। देह की सभी अवस्थाएं दुःख रूप नहीं हैं, क्योंकि उसकी बाल्यावस्था की सब लोग स्पृहा करते हैं। इससे प्रतीत होता है कि वह सुखमय है। तद्यथा महाराजो व महाब्राह्मणो व महाकुमारो व अतिघ्निमानंदस्य गत्वा शयीत, यह श्रुति भी बाल्यावस्था में अतिशय आनंद का प्रतिपादन करती है। ऐसी शंका करके विस्तार पूर्वक बाल्यावस्था की अनर्थकारिता का प्रतिपादन करने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, महर्षे, चंचल आकार वाले जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिजज, इन चार शरीरों से पूर्ण और नाना प्रकार के कर्तव्य भार रूपी तरंगों से युक्त संसार सागर में मनुष्य जन्म पाकर भी बाल्यावस्था में केवल दुःख ही मिलता है। पहले मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है। वह किसी प्रकार पुण्य परिपाक से यदि प्राप्त भी हो गया तो उसमें बाल्यावस्था अतिक्लेशकारक है। एक जिसकी पहले प्रतिज्ञा की थी, उसी अर्थ का विस्तार से वर्णन करते हैं। अशक्ति, असामर्थ्य, आपत्तियां, खाने पीने आदि की तृष्णा, मुक्ता, बोल न सकना, मूढ़ बुद्धिता, जान न सकना, क्रीड़ा, कौतुक आदि के विषय में अभिलाषा करना, न मिलने पर दीनहीन बन जाना और चंचलता, ये सब बाल्यावस्था में ही होते हैं। दो हाथियों के बंधन स्तंभ के समान बाल्यावस्था अकारण क्रोध और रोदन से भीषण और दीनता से जर्जरित दशाओं में बंधन है, अर्थात जैसे अकारण क्रोध रोदन आदि से भीषण और दीनता से जर्जरित अवस्थाओं में हाथी का बंधन स्तंभ आलान बंधन होता है, वैसे ही अकारण क्रोध रोदन आदि से भीषण और दैन्य से जर्जरित अवस्थाओं में प्राणियों का बाल्यकाल भी बंधन ही है। वर्टिकल बार, तीन वर्टिकल बार, वर्टिकल बार जैसी पराधीनता प्रयुक्त चिंताएं बाल्यावस्था में जीव के हृदय को पीड़ित करती हैं, वैसी मरण में, बुढ़ापे में, रोगावस्था में, आपत्ति में एवं यौवनावस्था में नहीं करती। चार वर्टिकल बार, वर्टिकल बार बाल्यावस्था में पशु पक्षियों की सी चेष्टाएं होती हैं। सभी लोग बालकों की भर्त्सना करते हैं। सचमुच चंचल बाल्यावस्था मरण से भी बढ़कर दुःखदायिनी है। पांच सामने स्थित प्रतिबिंब के समान बाल्यावस्था में स्फुट और निबिड़ अज्ञान रहता है, अथवा प्रत्येक पेज 56 श्री योग वासिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण। क्षण में चित्त में तत् तत् विषयों का प्रतिबिंब पड़ने से अनेक प्रकार की भ्रांतियां होती हैं, अतएव यह नाना प्रकार के संकल्पों से तुच्छ है। तत् तत् संकल्पित विषयों के न मिलने से बाल्यावस्था में मन चारों ओर से कटा हुआ सा और जीर्ण शीर्ण सा दुःखित रहता है। भला ऐसी बाल्यावस्था किसको सुखप्रद होगी। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, छह वर्टिकल बार, वर्टिकल बार बाल्यावस्था में अज्ञानवश जल, अग्नि और वायु से सदा उत्पन्न होने वाले भय से पद पद में जैसा दुःख होता है, वैसा आपत्ति में भी किसी को न होगा, अर्थात बाल्यावस्था में आपत्ति से भी बढ़कर दुःख होता है। वर्टिकल बार, सात वर्टिकल बार, वर्टिकल बार बालक बाल्यावस्था में निरंतर विविध दुश्चेष्टाओं में, दुर्लीलाओं में, दुराशाओं में, दुर्भिसंधानों में और दुर्विलासों में सहसा पढ़कर ये सार वस्तुएं हैं, ऐसे महाभ्रम को प्राप्त होता है। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, आठ वर्टिकल बार, वर्टिकल बार बाल्यावस्था में बालक तुच्छ कार्य को भी नन्हे बच्चे या निपट पागल के कहने मात्र से बड़ा महत्व दे डालते हैं, अनेक दुश्चेष्टाएं करते हैं और किसी प्रकार की भी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होते। इसलिए पुरुष की बाल्यावस्था गुरु द्वारा किए गए ताड़न आदि से उत्पन्न दुःख भोगने के लिए ही है, सुख के लिए नहीं है, अर्थात निष्फल कार्य प्रवृत्ति और संपूर्ण दुष्कर्मों का आवास रूप बाल्यकाल किसी प्रकार की भी शांति प्रदान नहीं करता। उक्त काल में प्रायः प्रतिक्षण गुरुजनों के समीप दंडित होकर दुःखित होना पड़ता है और किसी प्रकार की भी प्रशंसा प्राप्त नहीं होती। न जैसे उल्लू दिन में अंधकारमय गड्ढों में छिपे रहते हैं, वैसे ही जितने दोष, जितने दुराचार, जितने दुष्कर्म और जितनी मानसिक चिंताएं हैं, वे सब बाल्यावस्था में जीव के हृदय में छिपकर बैठे रहते हैं। 10 वर्टिकल बार ब्रह्मन बाल्यावस्था रमणीय सुखमय है। ऐसी जो लोग कल पना करते हैं, वे सब दुर्बुद्धि हैं। उन हतचित्त मूढ़ बुद्धि लोगों को बार बार धिक्कार है। 11 जिसमें हिंडोले के समान चंचल मन विविध विषयों के आकार को प्राप्त होता है, तीनों लोकों में अत्यंत अमंगल वह बाल्यावस्था किस प्रकार सुखकर हो सकती है। मुनिवर, संपूर्ण प्राणियों की सभी अवस्थाओं की अपेक्षा बाल्यावस्था में मन 10 गुना चंचल होता है। मन की चंचलता का अधिक होना अधिक दुःख का हेतु है, अर्थात जितना ही मन चंचल होगा उतना ही अधिक कष्ट होगा, यह भाव है। 12-13 मन स्वभावतः चंचल है ही, और बाल्यावस्था संपूर्ण चंचल पदार्थों में सर्वश्रेष्ठ है। उन दोनों का संबंध होने पर चंचलता प्रयुक्त अनर्थ से बचाने वाला कौन है? अर्थात कोई नहीं है। ब्राह्मण, बाल्यावस्था से आक्रांत चित्त से युवतियों के लोचनों ने, बिजली ने, अग्नि की ज्वालाओं ने और तरंगों ने चंचलता सीखी है, अर्थात मन संपूर्ण चंचल पदार्थों में सर्वश्रेष्ठ है। सभी व्यवहारों में बाल्यावस्था और मन, ये दोनों सदा सहोदर भाई से प्रतीत होते हैं। ये दोनों चंचल हैं, दोनों की स्थिति क्षणिक है। दुःखपूर्ण संपूर्ण दुर्व्यसन, संपूर्ण दोष और संपूर्ण मानसिक चिंताएं बाल्यावस्था में ही निवास करती हैं, जैसे कि मनुष्य धनवान पुरुष के आश्रय में रहते हैं। 14-17 वर्टिकल बार यदि बालक को प्रतिदिन मन को प्रसन्न करने वाली नई नई वस्तुएं न मिले, तो वह विष के समान असह्य चित्त विकृति से मूर्छा को प्राप्त हो जाता है। बालक कुत्ते के समान थोड़े से खाने पीने की वस्तु देने आदि से वश में आ जाता है, थोड़े से घुड़कने आदि से विकृत हो जाता है और अपवित्र में, विष्ठा आदि में क्रीड़ा करता है, अर्थात जैसे कुत्ता थोड़ा सा खाना देने या पुचकारने से वश में हो जाता है, थोड़ा सा घुड़कने या छड़ी आदि दिखाने से बिगड़ जाता है और विष्ठा आदि से अपवित्र स्थानों में खेलता है, ठीक वैसे ही बालक भी है। 18-19 जैसे वर्षा से भीगी हुई और धूप से। 56 57-20 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। 57 तपी हुई भूमि के ऊपर सदा भाप निकलती है, इधर उधर कीचड़ व्याप्त होता है और भीतर जल रहता है, वैसे ही बालक भी सदा आंसुओं से युक्त मुखवाला, कीचड़ से सना एवं मूढ़ बुद्धि और अचेतन रहता है। 20 मनुष्य सदा दूसरों से डरने और भोजन करने वाले, दीनहीन, दृष्ट और अदृष्ट सब वस्तुओं की इच्छा करने वाले एवं चंचल बुद्धि और शरीर से युक्त बाल्यकाल को केवल दुःख भोग के लिए धारण करता है। विवश बालक जब अपने संकल्प से इच्छित पदार्थों को नहीं पाता, तब अत्यंत संतप्त होकर ऐसे दुःख को प्राप्त होता है कि मानो किसी ने उसके हृदय को काट डाला हो। 21-22 मुनिवर, बालक को दुष्ट चेष्टाओं या दुष्ट मनोरथों से उत्पन्न और भांति भांति के वंचना के उपायों से भीषण जो दुःख होते हैं, वे दूसरे किसी को नहीं होते। 23 बाल्यावस्था से बढ़कर दुःख और किसी अवस्था या योनि में नहीं होते, यह आशय है। जैसे प्रखर ग्रीष्म ऋतु से वनभूमि संताप को प्राप्त होती है, वैसे ही बालक भी मनोरथों के विलास से युक्त बलवान अपने मन से नित्य संताप को प्राप्त होता है। बालक जब विद्यालय में पढ़ने जाता है, तब उसे बंधन स्तंभ में बंधे हुए हाथी के समान पराधीनता, बेंतों की मार आदि और भी बड़े बड़े भीषण कष्ट झेलने पड़ते हैं। बाल्यावस्था में असत्य पदार्थों में ही सत्यत्व बुद्धि होती है। अनेक प्रकार के मनोरथों का साम्राज्य छाया रहता है और हृदय बड़ा कोमल रहता है। अतएव बाल्यावस्था में अत्यंत दीर्घ दुहक के सिवा सुख का लेश भी नहीं होता। 24-26 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार किसी समय जब बालक भूख लगने से रोता है, तब तुम्हें खाने के लिए भुवन लोक दूंगी, यो माता या पिता के कहने पर संतुष्ट होकर वह भुवन को ही खाने की इच्छा करता है। तुम्हें चंद्रमा रूप खिलौना देंगे, यो ठगने पर आकाश से चंद्रमा को हाथ में लेने की इच्छा करता है। ऐसी मूर्खता से पूर्ण बाल्यावस्था कैसे सुखकर हो सकती है? 27 हे महामते, बालक के मन में शीत और ताप का अनुभव तो होता है, पर वह उनका निवारण नहीं कर सकता। इसलिए बालक और वृक्ष में क्या भेद है, अर्थात बालक वृक्ष के समान जड़ है। 28 बालक सचमुच पक्षियों के सदृश हैं, जैसे भूखे पक्षी आकाश में बहुत ऊंचा उड़ने की इच्छा करते हैं, वैसे ही भूखे बालक भी आहार लेने के लिए हाथों के सहारे उठने की इच्छा करते हैं, पर सामर्थ्य न होने से उठ नहीं सकते। जैसे पक्षियों को दूसरे से भय और आहार की चिंता प्रधान रूप से रहती है, वैसे बालक भी भय और भोजन में तत्पर रहते हैं। 29 बाल्यावस्था में गुरुओं से, माता पिता से, अन्यान्य जनों से एवं अपने से बड़े बालक से भय बना रहता है। इसलिए बाल्यावस्था को यदि भय का घर कहा जाए तो कोई अत्युक्ति न होगी। 30 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार महामुने, संपूर्ण दोषपूर्ण दशाओं से दूषित किसी की रोकटोक के बिना स्वच्छंद विहार करने वाले अविवेक का घर बाल्यकाल किसी के भी संतोष के लिए नहीं हो सकता। 31 19वां सर्ग समाप्त।